Vlieger van André Hazes, de wankelplaat van Job Knoester. En je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. Dit zijn de hoogtepunten van het afgelopen jaar. In april was Ebru Umar mijn gast en dat gesprek begon als volgt. Dit is de hartslag van Ebru Umar, columnist voor onder andere Poont, Nieuw Rechts en schrijft voor Libelle. Ze verbaast zich erover dat ze niet vaker wordt gebeld om haar mening te geven op tv of radio. Terwijl ze toch een vrouw is met een duidelijke mening. Of is dat juist de reden? Trouwens, talkshows die haar niet betalen, die hoeven haar ook niet te bellen. En even voor de transparantie, ik betaal mijn gasten nooit. En tada, ze is toch gekomen. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ebru, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ik wil even één ding zeggen. Ik verbaas me helemaal niet dat ik niet gebeld word. Ik vind het vanzelfsprekendheid dat ik niet gebeld word. Omdat je er aan gewend bent. Ik ben er hartstikke aan gewend. Ja, weet maar je verbaast mensen... je er aanvankelijk wel over? Of nee, niet? Helemaal nee? Niet. Nee, helemaal niet. Ik vind het absurd dat ik niet gebeld word. Ik vind het idioot. Ik vind het belachelijk. Maar ik verbaas me er niet over. Oh. Ja. Want hoe lang speelt dat al? Mijn hele carrière. Mijn hele carrière, letterlijk mijn hele carrière. Ja. Ik was columnist voor Metro. En ik was denk ik wel een van de best gelezen columnisten van Nederland. Want dat ben je als je voor Metro schrijft. Mm. En tot mijn grote verbazing werd ik nooit gevraagd. Niet voor het mediaforum, niet als tafeldame. Gewoon niets. En dan zag ik dat trouwcolumnisten, zo'n fot met 40.000 lezers... of oplagen, moet ik zeggen, of een Volkskrant met 200.000 lezers... en dan columnisten waarvan niemand wist hoe je de naam moest spellen... die zaten overal. Mensen die niet bekend waren, zaten overal. En toen dacht ik, er is hier gewoon een tweedeling. Je hoort erbij en je hoort er niet bij. En je hoort erbij als je een dankbaar allochtoontje bent... als je een kleurtje hebt. En als je blank en Nederlands bent... dan hoor je erbij als je in de op de grachtengordel woont. Ik hoor er gewoon niet bij. En het allerergste vind ik dat ik dat normaal ben gaan vinden. En ik heb nu een opdrachtgever die mij niet uitsluit, die mij omarmt. Dat is VMN Media, dat is een B2B-uitgeverij. En dat is voor het eerst sinds jaren dat ik niet het gif van de media om me heen voel. En dat ik denk, zo kan het dus ook. Werken in de media, werken in Hilversum, werken bij de NPO... werken voor de grachtengordelbladen. Het is gif. Je wordt ermee doordrenkt. Het gaat in alles wat je doet zitten. En je gaat geloven dat je die imbeciel bent... waarin ze je in Hilversum voor afschilderen. Dat ben ik niet. Punt. En je zegt dus, dat ligt dus vooral ook aan het feit... dat je geen dankbaar allochtoontje bent. Niet vooral. De bekrompen geesten in Hilversum op de grachtengordel... bij de hoofdredacties van kranten... zien jou als een allochtoon. Ze zien jou niet als die blanke, blonde, blauwoogige vrouw. Wat ook niet zo gek is, want blanke, blonde, blauwoogige vrouwen... schrijven in de media over hun kinderen. Over het gezeik met hun partners. Over geen geld hebben. Dat zijn geen vrouwen met een mening die zelf wat doen... en wel zelf wat kunnen. Het zijn altijd afgeleiders van iets. Afgeleiders van hun kinderen. De enige die dat niet was, was Helene van Rooyen. Maar die is niet helemaal blond. Het zit hem in de bekrompen geest van Nederlandse hoofdredacteur, man, vrouw. Als je niet Truus de Wit heet, of Sylvia Witteman... of hoe heet al die blonde wijven... ja, dan tel je niet. Vrouw zijn, als je niet blond en blauwe ogen bent... telt sowieso niet mee. En als je dat dus niet bent, dan moet je een dankbaar allochtoontje zijn. Hé, dat ben ik niet. Ik heb jou niet nodig. Zo simpel is het. Maar Yassim kan dan? Ach, die arme Yassim. Ik ken Yassim al mijn hele leven. Een columnist voor RTL Nieuws. Nee. Je moet wel het hele verhaal vertellen. Yassim is een vrouw van 47... die pas sinds een paar jaar schrijft voor RTL Nieuws. Ik ken Yassim persoonlijk, wij zijn samen opgegroeid. Ik weet waar zij vandaan komt, wat voor gevecht zij heeft gevoerd... om überhaupt een leuke klus te krijgen ergens. Het is volhouden. Wat ik van Yassim heel erg bewonder... is dat ze zegt, van wat belachelijk dat het niet gevraagd wordt. Dat vind ik echt heel erg goed. Maar Yassim het makkelijk hebben, ik weet wat ze verdient. Ik bedoel, ik ben zelf columnist, het is een fooi. Ga daar maar eens voor werken. Maar ik vind het niet... heel bewonderenswaardig dat ze dat doet. Maar ik zeg niet makkelijk hebben, maar ik zeg wel... Ze heeft nu op wel een column. Op de fucking 47ste, terwijl dat gewoon op de 25ste had moeten gebeuren. Want je kan ook zeggen dat het aan het veranderen is. houd toch op, omdat Jisjo op de 47e iets voor elkaar kreeg uit eigen initiatief. Ja, maar echt het is eigen ja, maar het is toch altijd eigen initiatief? Nee. Dan moet opeens Blank Hilversum heel goed bezig zijn. Dan moeten we daar opeens dankbaar voor zijn. Flikker toch een hand op, zeg. Maar waar Jisjo is 20 jaar genegeerd. Waar zit je boosheid precies in? Gaat het met name om vrouwen? Dit vind ik ook framing. Ik ben helemaal niet boos. Ik constateer iets. Ik constateer iets en ik vertik het om mezelf als boos weg te laten zetten. Dat is ook iets wat ze in Hilversum heel goed kunnen. Zodra je een mening verkondigt waar men het in Hilversum niet mee eens is, ben je opeens een boos iemand. En je bent ook een boze vrouw. Ik ben helemaal niet boos. Ik wijs jou op je gebreken en dan heb ik het opeens gedaan. Hou eens op, zeg. Ik ben niet boos. Ik heb een mening. Mijn mening is fucking goed. Die is gefundeerd, is geargumenteerd. Hey, en als jij liever naar een lelijk fot als Marcel van Roosmalen wil luisteren, want dat is wat er gebeurt. Lelijke oude mannen die krijgen gewoon wel een carrière, of die blijven wel hun carrière houden. En vrouwen niet. Eventjes helder, waar zit het pijnpunt dan? Er is geen pijnpunt, er is een constatering. Er is een constatering dat mensen met macht in Hilversum ontzettende genoegdoening eruit halen om anderen te kleineren, om anderen te vernederen. En als jij niet dankbaar bent voor je klus als vrouw, als allochtone vrouw, dan is daar het gat van de deur. Want dan zijn er een heleboel andere allochtone vrouwen die wel voor jou komen. Nou, succes ermee. Ik hoef niet. Been there, done that. Doei. Wat me hierbij opvalt, is dat je in één beweging gewoon alle mensen in Hilversum in één bak gooit. Terwijl, doen zij toch met mij ook? Nou, ik doe dat toch niet met jou? Hoe lang heb je programma al? 1 jaar en 3 maanden. Dankjewel dat je me na 1 jaar en 3 maanden hebt uitgenodigd. Ik had graag in de eerste week gezeten. Had ik ook wel verdiend. Ja. Ja. Hallo. Hey, maar ik ben hier, dus mij hoor je niet klagen. Ik constateer alleen iets. Hè. Ik denk dat je me hebt uitgenodigd omdat je niemand anders kon krijgen. Dus dat denk ik. Maar dat is het gif van Hilversum. En ik ben hier omdat ik denk, weet je wat? Het is een vrouw, vind ik leuk. Het is geen blonde, blauwoogige vrouw, vind ik ook leuk. Hey, en op de NPO mijn mening over Hilversum geven. Waarom zou ik het niet doen? Geef ik geld toe. Nee, maar er zitten al zoveel veronderstellingen in. Vooroordelen? Hou op, ze. Ja, ook naar mij toe. Nee, niet naar jou toe. Ja, wel. Nee, van, niet naar jou want je toe. Zegt van, joh, je kan waarschijnlijk geen andere gast krijgen. Ja, misschien ook wel, ja. Nee, maar dat is het gif van Hilversum. Maar je kunt toch niet zeggen dat hier in Hilversum... Kan ik wel, dat doe ik ook. Kijk, daar heb ik wel moeite mee. Van, dat is goed, dat is jouw probleem. Alle mensen probleem. In Hilversum, we zijn niet één organisme... wat allemaal hetzelfde denkt. Dat maakt het veel erger. Doet, hè? Dat maakt het allemaal nog veel erger, want... Onderweg hier naartoe zat ik te denken, dit hele mediapark is als een soort van loverboy, waarbij iedereen denkt, ja, heb ik volgende maand nog een baan? Heb ik volgend kwartaal nog een klus? Heb ik volgend jaar nog een opdracht? Dus iedereen hier siddert voor een fooi om maar zijn dingetje te mogen doen. En daar moet je dankbaar voor zijn. Ik heb daar medelijden mee. Ik vind dat echt heel jammer. Maar het is niet zo. Oké, prima. Dan verschillen wij daarover van mening. Ja, want we denken niet allemaal hetzelfde hier in Hilversum. We zijn ook allemaal gewoon verschillende mensen. Met verschillende meningen en verschillende salarissen en verschillende beweegredenen om hier te zitten. Ik zie hier alleen maar... Ik loop hier naar binnen en ik zit alleen maar te denken... Ach, heb je weer zo'n meisje dat helemaal wordt uitgebuit. Oh ja? Ja, dat is wat ik denk, ja. Alsof we een soort van sekswerkers zitten, zijn in het rode lamp. Nee, niet sekswerkers, maar we weten allemaal dat in Hilversum... de redactiemedewerkers met een fooi afgeschreven worden... met tijdelijke salarissen en dat de presentatoren... waarbij ik niet jou bedoel... met het grote geld vandoor gaan door allerlei constructies. Dat de baasjes er met het grote geld vandoor gaan... terwijl het voetvolk wat het werk doet... gewoon niet gewaardeerd wordt. Maar goed, we zullen niet heel Hilversum overeenkomst. Nee, dit zou ik fijn vinden als dat niet gebeurt, inderdaad. Want we zijn allemaal verschillende mensen. Oké. En ik verdien niet 3 keer de balken en de norm. En de redacteur waarmee ik werk, Olga, die heeft gewoon een vast contract. Wat fijn voor haar. En we zijn alle twee heel blij. Oh, dat vind ik heel fijn. Ja. Oh, dat ben ik echt altijd blij om dat soort verhalen te horen. Ja. Dat gun ik mensen van harte. Ja, precies. Ja, ik vind het altijd fijn om ook met een open blik... zo wil ik ook naar jou kijken. En ik hoop dat jij dat ook naar mij toe kan doen. Ik doe mijn best, ja. Ik ben altijd open. Het zijn vooroordelen waardoor mensen denken dat het niet zo is, maar... Ik zal niet meer zeggen dat ik een soort van boosheid voel. Wat is een beter woord? Gedrevenheid? Verongelijkheid? Ik ben helemaal niet verongelijkt, ik ben gewoon mezelf. In oktober deelde Maarten van Rossum in de aanloop naar zijn 80ste verjaardag... allerlei levenswijsheden met me. Dit naar aanleiding van de biografie die over hem was verschenen. En natuurlijk spraken we ook over de liefde. En in zijn geval de liefde voor zijn echtgenote Winnie. Ik ben niet van, hoe heet dat ook alweer, dat je plotseling verliefd wordt. Liefde op het eerste gezicht? Ja, dat lijkt me zoiets achterlijks. je ziet natuurlijk wel eens iemand die je denkt, goh, wat ziet ze er leuk uit. Ja. Dan is voor mij al een enorm belang. Heb je nooit gehad dat je denkt, oh, wat ziet je er leuk uit? En dan tot ze iets gaan zeggen. Beeldschone jonge vrouwen. Dat je denkt, oh, is het godsmogelijk dat de Heere dit geconstrueerd heeft? En ze doen hun mond open en het is verschrikkelijk. Alles wat ze zeggen is verkeerd. De stem is verkeerd. Het deugt niets van. En denk je, ach jee, hij heeft al zijn best gedaan aan de buitenkant, maar de binnenkant is hopeloos. Hè? Een kapot trommeltje. Wat is er zo leuk aan Winnie? Jemie, nee. Toen, lang geleden, was het eigenlijk dat zij ook de jeugdliteratuur die ik zeer op prijs stelde, in het bijzonder wel Winnie de Pooh, dat ze die goed bleek te kennen. Dat neemt mij altijd enorm in voor mensen. Jan Wolkers bijvoorbeeld bleek de eerste zin van Hans de Torenkraai te kunnen citeren. Dat is een Verkade-album. En toen dacht ik, kijk, zo hoort het. Pezen en spieren tot berstens toegespannen. Kijk, ik ben het al grotendeels kwijt. Ik moet het ook niet te lang laten duren. Jullie kennen elkaar dus echt al heel lang, hè? Wij kennen elkaar verrassend lang, ja. Want dit is dus eigenlijk een Sinterklaaspartijtje. Dus dat zal ietsje voor Sinterklaas 1963 zijn geweest. Kennedy was al dood. En hoe vaak zie je nog dat meisje van toen? Kun je dat er nog doorheen zien? Nee. Nee, dat valt mij. Dat zou mij zwaar vallen. Daarvoor is de transformatie die de ouderdom aanricht, dat is geen kattenpis, hoor. Je hebt tegenwoordig al dat wezenloze gelul van 70 is de nieuwe 60 of zo. Of 80 is de nieuwe 25. Daar moet je gewoon. Nou, dat zegt niemand, toch? Nee? Oh, nou ja, dat is maar goed ook dan. Dat is echt allemaal wezenloze kletskoek. Het is zijn missie om ongelijkheid te bestrijden. Socioloog Milio van den Kamp probeert met zijn boek Misschien moet je wat lager mikken duidelijk te maken dat armoede niet alleen om geld draait, maar ook om kansen, representatie, macht en klasse. Ik vroeg hem naar het geluid van zijn jeugd. Het geluid van je jeugd. Klonk het inderdaad zo? Ja, het klinkt iets holler nu, denk ik. maar ik hoor het wel meteen. Ik krijg wel meteen allerlei beelden in mijn hoofd van pleintjes waar ik vroeger op voetbalde. En ja, soms mis ik die tijden wel. Want waar groeide je op? Ik groeide op in een kansarmwijk in Amsterdam-West. En ik was eigenlijk overal wel in Amsterdam te vinden, want ik had overal wel vrienden. Maar de gemeenschappelijke deler daar binnen was eigenlijk altijd het pleintje. En er waren verschillende pleintjes in Amsterdam waar we dan naartoe gingen, omdat daar de beste jongens voetbalden, of dat we daar vrienden hadden, of klasgenoten, of wat dan ook. Dus we hadden op een gegeven moment een set pleintjes in Amsterdam die we gewoon afgingen. En dat was altijd wel echt heel erg leuk. Dit is dan een geluid uit je jeugd waar je zichtbaar ook meteen blij van wordt. Wat is een geluid waar je niet blij van wordt? Waar je meteen een zwaar gevoel bij krijgt? Een goede vraag. Ik heb nog altijd wel een soort rare reactie op dingen die stuk vallen. Vroeger in ons huis werd er best wel vaak met spullen gegooid. Dus dan werden stoelen of weet ik het wat kapot gegooid tegen de muur. En maakt niet uit wat je tegen de muur gooit. En hoezeer het ook allemaal anders klinkt, er zit toch een soort gemeenschappelijkheid in dat geluid. En dat is voor mij nog altijd wel een soort trigger waar ik dan in één keer heel alert op word. Een soort van doffe dreun. Ja, en iets en gevolgd dan door een seconde later door de onderdelen die op de grond vallen, zeg maar. Dat hoort dan bij mij in mijn hoofd ook nog bij dat geluid. En de combinatie daarvan zet me toch altijd weer even op scherp. En wie gooide dat dan? Voornamelijk mijn vader. Maar iedereen in mijn familie is daar uiteindelijk schuldig aan. Want op een gegeven moment, als je niet leert praten, dan leer je schreeuwen en gooien met dingen. Dus dan ergens imiteer je wat je ziet in je omgeving, denk ik. Dus ook ik begon toen als kind met spullen te gooien. En mijn broertje begon ook met spullen te gooien. En mijn moeder begon met spullen te gooien. Dus ja, het was een soort standaard reactie die we hadden om ergens mee te gooien en te schreeuwen. Er was nooit een situatie dat jullie, of dat jij met je vader of met je moeder, dat jullie gingen zitten en praten? Nee. Nee, ik heb nooit leren praten. Ik kan niet zo goed verklaren waar dat vandaan komt. Mijn ouders hebben denk ik zelf ook nooit geleerd om te praten. Dus dan is dat gewoon heel veel opkroppen. Ik merk nu vooral, nu de laatste jaren, nu ik eigenlijk zelf wat meer uit die situatie ben gestapt, dat mijn ouders eigenlijk gewoon hun hele leven al aan het incasseren zijn. En dat komt omdat zij geen maatschappelijke stem hebben die ze kunnen gebruiken, geen politieke stem hebben die ze kunnen gebruiken. Dat ze door al het onrecht dat hen is aangedaan ook het gevoel hebben dat ze instanties niet meer kunnen vertrouwen. Dus je durft eigenlijk nergens meer tegen in te gaan. Dus je bent constant aan het incasseren. En dat zorgt natuurlijk voor frustratie, pijn, verdriet, allerlei andere emoties die daarbij komen kijken. En op een gegeven moment komt het dan op een soort kookpunt dat het eruit barst. En dat zijn dan de momenten dat er met dingen gegooid wordt. En die triggers zijn natuurlijk altijd individuele ruzies. En dan lijkt het alsof die individuele ruzies daarvoor zorgen. En dat gebeurt ook wel. Maar veel vaker is het gewoon een gevolg van langdurig in de shit zitten eigenlijk. En niet weten hoe je daaruit moet komen. Onmacht. Onmacht, ja. Want je zei ook aan het begin, mensen zijn geneigd om de schuld bij de armen neer te leggen. Voelde je dat heel erg als kind ook? Van, dit is onze eigen schuld, dat we in deze situatie zitten? Ja, je weet eigenlijk niet beter dan dat dat zo is. Dat is gewoon je referentiekader. We hebben fouten gemaakt. En welke fouten waren dat dan? Dat weet ik niet eens precies. Ja. Maar je voelde gewoon dat het niet oké was waar je in opgroeide, zeg maar. En als je dus wordt geboren in een familie die in een soort incasseerstand staat, dan zie je ook heel weinig vechtlust daartegen. Dus heel weinig aandacht voor het onrecht dat aangedaan wordt. Zelfs na het verschijnen van mijn boek, waarin ik heel duidelijk heb geprobeerd op een sociale manier te analyseren wat er is gebeurd in het leven van mij en van mijn moeder, heeft mijn moeder nog steeds het idee dat het haar schuld is en haar individuele falen. Mijn moeder had heel veel moeite met het feit dat het boek uitkwam. Omdat zij dus echt vast zat in dat patroon van het is mijn schuld en ik heb gefaald. Het moeten we vooral niet aan de grote klok gaan hangen. Precies. Dus maakt niet uit hoe duidelijk ik dat probeer op te schrijven. Nogmaals, om terug te komen op net. Het is denk ik een hele duidelijke systeemkritiek. Of je daar nu mee eens bent of niet. Je kan er niet omheen dat ik heel erg naar het systeem kijk. Maar hoe expliciet ik dat ook heb gedaan, het was toch niet voldoende om mijn moeder uit die schuldmodus te krijgen. Want als je dat dan zelf als wetenschapper analyseert, jouw eigen thuissituatie toen jij opgroeide, wat waren dan de onderliggende factoren waardoor jullie in die situatie zaten? Ik denk allereerst, wantrouwen is een heel belangrijk element hiervan. We merkten al vrij vroeg dat de instituties die er eigenlijk voor je zouden moeten zijn, dus denk aan de overheid en het UWV die er voor mijn zieke moeder zou moeten zijn, maar die hadden besloten om haar niet af te keuren. Denk aan het onderwijs dat op geen enkel moment echt rekening hield met de situatie waarin wij ons thuis bevonden en mij en mijn broertje gewoon afrekenen op het feit dat wij niet mee konden komen. Denk aan de woningbouw die ons heel lang in een verloederd huis liet wonen. Nou, maakt niet uit hoe vaak mijn moeder belde voor reparaties, dat ze gewoon niet kwamen opdagen om de schimmel weg te halen of wat dan ook. Je merkt gewoon aan alle kanten eigenlijk dat je tegen de lamp aanloopt. En vervolgens krijg je dus ook nog eens het gevoel dat dat jouw eigen schuld is. Dus dat er echt naar je wordt gekeken alsof je niet in staat bent om de juiste beslissingen te maken. Dan wordt er gezegd, nou maar, waarom ga je niet met een emmer de schimmel zelf weghalen? Nou goed, dat heeft mijn moeder heel vaak gedaan, maar op een gegeven moment wordt het zo structureel en zo groot dat er gewoon een bedrijf aan te pas moet komen. Dan ga je naar het onderwijs kijken dat geen vertrouwen had in mijn kunnen of het kunnen van mijn broertje. En dat er eigenlijk vanuit werd gegaan dat wij niet zoveel zouden kunnen bereiken. Dan ga je naar het UWV waar mijn moeder eigenlijk afgekeurd zou moeten worden, maar die op basis van allerlei vage checklists hadden besloten dat ze niet ziek genoeg was. Dus dat idee van wantrouwen, dat mensen zoals wij eigenlijk niet oprecht kunnen zijn, niet serieus genomen moeten worden, omdat wij er indirect altijd op uit zijn om te frauderen of om door het systeem heen te glippen of wat dan ook, dat voel je heel erg. Dus dat er echt anders naar je gekeken wordt. En dat is denk ik een structurele vorm van ongelijkheid. Wat overigens een heel interessant voorbeeld is daarbinnen, is natuurlijk Henk Kamp, die recentelijk werd ondervraagd over zijn rol binnen het toeslagenschandaal. Toen op een gegeven moment stelde zijn ambtenaren dat het aantal mensen dat daadwerkelijk frauderen echt heel erg laag lag. En dat hij besloot om die adviezen te negeren en zei: ik moet luisteren naar de signalen vanuit de samenleving. En wat zijn die signalen vanuit de samenleving dan? Dat we mensen dus niet kunnen vertrouwen aan de onderkant van de samenleving. Dat is het signaal waar hij dus op anticipeert. Dat voel je aan de ene kant heel erg. En ook dat je op het moment dat je hier en daar wel een klein beetje een weggetje probeert te banen voor jezelf, dat je ook gewoon niet zo goed weet hoe dat systeem werkt. En dat komt ook weer terug op wat Bourdieu zei, dat hebben van dat cultureel kapitaal. Dus weten hoe je moet bewegen binnen bepaalde ruimtes eigenlijk. Mijn moeder kan een prima brief schrijven. Het is een intelligente vrouw, maar zij weet niet hoe zij goed toegang kan krijgen tot de arbeidsmarkt. Hoe zij een netwerk kan opzetten. Hoe belangrijk een netwerk is. Hoe zij een netwerk kan opzetten en dat kan gebruiken om een beter leven te krijgen, bijvoorbeeld. Dat soort regeltjes, die verder niet zoveel met intelligentie te maken hebben, maar alles met de manier waarop je opvoedt en welke sociale klasse je opvoedt. Dat is heel bepalend voor jouw plek binnen de samenleving. En dat is ook wel iets wat wij echt hebben ervaren. Dat ik helemaal als iemand die, nou goed, die door die verschillende sociale klassen, die sociale mobiliteit heeft meegemaakt, dat heb ik ook heel erg ervaren. En dat merk je ook nog wel elke dag. Ja. Het zijn van die kleine situaties waar je dan in komt. Ik vind nou bijvoorbeeld dat er een bepaalde ironie in zit dat ik überhaupt nu hier mag zitten of lezingen mag geven of wat dan ook. Ik moest blijkbaar eerst socioloog worden aan een universiteit en een boek schrijven voordat ik serieus werd genomen met dit verhaal. Dus je moest eerst die sociale ladder op om daarna weer te mogen vertellen over die onderkant van die ladder. Precies. Ik had 10 jaar geleden had ik een soortgelijk verhaal kunnen vertellen. Ja, de sociale analyse zou iets minder zijn. Maar de essentie van het verhaal is wel hetzelfde. Ja. Alleen toen liepen de mensen met een boog om me heen. En daar zit natuurlijk ook wel, ja, dat is nogmaals, dat is gewoon een bepaalde ironie die daar dan weer in zit. Je zegt ook in het begin, onderwijs was het enige alternatief. Al had ik geen idee hoe. Dus jij wist eigenlijk al toen je opgroeide van nou, dat onderwijs, ik moet ervoor zorgen dat ik leer, dat ik studeer. Maar je wist niet waarom eigenlijk. Nee, ik had geen voorbeelden in mijn omgeving die, ja, wat ik dan zag als succesvol waren en die niet het onderwijs hadden gebruikt. Dus het was gewoon heel moeilijk om een soort rolmodellen te vinden, want die had ik gewoon niet. Dus het onderwijs was voor mij een soort luchtkasteel waar ik verder niet per se heel veel vertrouwen in had, in alle eerlijkheid. Ook niet zo heel veel van verwachtte. Maar ik wist wel dat het mijn enige route zou kunnen zijn. En hoe die route er dan uitzag, wist ik ook niet. Maar het moest iets zijn. Misschien was het ook uiteindelijk meer een soort van wanhoopsdaad dan daadwerkelijk heel concreet uitgedacht. Maar zo voelde het wel. Ja, en des te treuriger is het dan dat een onderwijzer, notabene, dan degene is die tegen jou zegt, joh, je moet lager mikken. Ja, het pijnlijke aan die situatie is niet eens per se de uitspraak. Want ik geloof wel dat ze mij gunden en dat er niet voortkwam uit venijn of iets dergelijks. Maar ze geloofde gewoon oprecht dat ik het niet zou kunnen. En ze zei het dus echt uit zelfbescherming. En in het boek zeg ik ook van, het meest pijnlijke aan kansongelijkheid is dat het altijd bedolven ligt onder een deken van goede intenties. En dit is daar natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld van. Ze had oprecht goede bedoelingen met mij. Maar ze wilde me gewoon beschermen tegen het falen dat sowieso in mijn toekomst zou liggen wanneer ik dit zou proberen. En dat is altijd wel ontzettend moeilijk. Want inderdaad, je wedt eigenlijk op een paard dat je nog nooit hebt gezien. Ja, maar dat is hoop.

sabelen doen als zijnde 2023 met inventiviteit van een iPhone, maar gewoon een gesprek voeren. Jongens, kom op! Daarom. Ja, dit is een beetje een gek einde. Ja. Maar die muziek van Meral, weet je wel? Nee, klopt, het die komt. Muziek van Meral is echt het beste uitroepteken. Maar ik werd even verleid toen jij zei, wat gebeurt er in jou? Oh. Tot zover deze terugblik van opvallende fragmenten uit Gesprekken in Misha uit 2023. Dankjewel dat je het afgelopen jaar naar me hebt geluisterd. En ik wens jullie alvast een mooi 2024 toe. Een jaar waarin we met elkaar blijven praten en naar elkaar blijven luisteren. Wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En ik zit op X en op Instagram, @MishaBlog. En dan nu, Kabuljan van Meral Polat. Radio 1. 2 uur.